Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Będzie specjalna msza i przesłanie od papieża Franciszka. Na polach Lednicy po raz 21 spotykają się młodzi ludzie z całej Polski. Oficjalny początek za godzinę. Ponad 1000 atrakcji na pikniku naukowym. Stadion Narodowy pęka w szwach. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. W serwisie też informacje dla miłośników pieszych wędrówek. W Bieszczadach idealne warunki. 60 tysięcy ludzi na polach Lednicy. Za godzinę oficjalnie rozpocznie się tam spotkanie młodych. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Jaka atmosfera panuje wśród uczestników? Jest słońce, lekki wiatr, więc idealna pogoda do spotkania z przyjaciółmi, a na lednickim spotkaniu tak właśnie można się poczuć, jak okiem sięgnąć na lednickich polach. Są młodzi ludzie, panuje trochę atmosfera obowiska, pielgrzymki. Ludzie siedzą na trawie, na kalimatach, ale przede wszystkim jest mieszanka radości i modlitwy. Uczestnicy spotkania tańczą, podskakują, wznoszą ręce w rytm wesołych, religijnych pieśni. Trzeba na pewno zabrać ze sobą dobry humor i widać po nas. I na pewno jakieś nakrycie głowy i po prostu pozytywną energię do dalszego działania. Na Lednicy. Ciepło, jest dużo ruchu i w ogóle jest zmęczenie, ale jesteś spełniony, że tu byłeś, jesteś spełniony, że przyjechałeś na tą Lednicę, że się zmęczyłeś w ten sposób. Za godzinę oficjalna inauguracja spotkania, potem msza święta i rozważania skoncentrowane wokół osoby Maryi, a na koniec finał i przejście przez bramę Rybę jako symbol jedności z Chrystusem. Tyle na razie. Mariusz Pieśniewski. Z naszym specjalnym wysłannikiem do Lednicy będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. Dodam jeszcze, że ogólnopolskie spotkania młodych odbywają się od 97 roku. Ich twórcą był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Jak powstała i z czego składa się Ziemia? Dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce zachodzi na czerwono? Co wspólnego mają ze sobą ludzie i mrówki? Odpowiedź na te i wiele innych naukowych pytań można znaleźć dziś na stadionie PGE Narodowym, gdzie trwa 21. piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Jaka frekwencja na Narodowym? Mówiąc językiem sportowym, takiej frekwencji nie było nawet na meczach biało-czerwonych. Już od godziny 11, czyli od momentu otwarcia bram stadionu, stoiska przygotowane przez naukowców odwiedzają tysiące osób. Nic dziwnego, bo w końcu pogoda dopisuje, a atrakcji jest bez liku. W namiocie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa można na przykład na własne oczy zobaczyć, co dzieje się z ludzkim ciałem, gdy polejemy je ciekłym azotem. Eksperymenty przeprowadza na sobie pan Michał, który specjalnie na tę okazję wcielił się w rolę Ignacego Łukasiewicza. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to jedna z największych plenerowych imprez o tematyce naukowej w Europie. Mariusz Krzemiński, dziękuję. W tym roku tematem przewodnim pikniku naukowego jest Ziemia. Duński rząd zgadza się na uruchomienie kolejnej fazy projektu budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. To norwesko-duńsko-polskie przedsięwzięcie. Duński minister do spraw energii i środowiska Lars Lilleholt w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej rządu napisał, że projekt gazociągu Baltic Pipe może przynieść ekonomiczne korzyści dla Polski i Danii, poprawić bezpieczeństwo dostaw gazu oraz przyczynić się do dywersyfikacji źródeł energii w Unii Europejskiej. Ale zdaniem duńskich mediów rząd wciąż ma wątpliwości co do rentowności rozbudowy duńskiej infrastruktury umożliwiającej przesył gazu z Morza Północnego do Polski. Procedura Open Season, która zostanie rozpoczęta 6 czerwca, może rozwiać wątpliwości duńskiego rządu. Projekt budowy gazociągu Baltic Pipe jest częścią polskiej strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach, dużo słońca i dobra widoczność. Na szlaki wychodzi coraz więcej turystów, tak mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Rząsa. Ruch się zwiększa, im bliżej wakacjom, tym ruch turystyczny się nasila. No, Bieszczadak jest bezchmurnie, pogoda sprzyja pierwszym wędrówkom i powinna się utrzymać do końca dnia i miejmy nadzieję do końca weekendu. Ratownicy GOPR-u radzą, by wychodząc w góry w taką pogodę pamiętać o nakryciu głowy i zabraniu ze sobą wody do picia. To był serwis Trójki. Już nocą na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie Polski zacznie się chmurzyć. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na krańcach zachodnich możliwe burze. W innych regionach noc spokojna i bez opadów. Niedziela prawie wszędzie z przelotnym deszczem i burzami, miejscami z gradem. Będą się przemieszczać z zachodu w głąb kraju. Będzie za to ciepło od 17-21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do około 26 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

dzisiaj Gwadelupa na początek naszego spotkania w Trzech Kontynentach. Nie bez powodu, ale o tym za chwilę. Michał Jakubik, Artur Orzech, program trzeci, 12,5 minuty po godzinie 16. Trzy Kontynenty do godziny 17. Malika Tirolien z Gwadelupy to nasza dobra znajoma. A dlaczego dzisiaj na początek? To o tym za chwilę. Offert pour qu'une parcelle de mon univers I jak w słońcu się tego słuchało, mam nadzieję, że bardzo przyjemnie. Malika Tirolien ze swojej płyty z roku 2014. I już tłumaczę, dlaczego właśnie ona dzisiaj, dziewczyna z Gwadelupy, czyli Karaiby, na początek naszego spotkania. Bowiem nadchodzi płyta, która pasuje nam niewątpliwie, jeśli chodzi o spotkania w trzech kontynentach, bo w roli głównej właśnie Malika, ale nie tylko ona. Ona będzie głosem tego projektu, który współtworzą muzycy ulubionego naszego zespołu Snarki Papi. Będą także inni. Będzie Jamie Haddad, czy jest w zasadzie, bo ta płyta jest już nagrana. To między innymi perkusista Paula Simona i Stinga. Kilku innych fenomenalnych artystów. No i Malika w roli głównej. W lipcu początek trasy europejskiej, a płyta ukaże się 9 czerwca. No to już za chwileczkę, za 6 dni. A projekt nazwano po kreolsku, bo kante. Si ou koupe la sina, pye bwa, pye bwa peke ri pousse. Si ou wote dlo alan mela, dezer ke vin touve yo. Si ou konstwi kaza ou san mason, kaz la peke pe dire. Si ou pa jen plante gren mango, wapye mango ke dispare. Si ou ka jije moun ki toufan, ou moun deye ou ke jije yo. Si ou vole voisin a wanjou, ou moun ke vin vole yo. Pou sonje sa ou ka sime, se sa ou ka ere kote. Faut songer si j'irai karma, karma Kevin et tout de haut. Na pied bois, pied bois, péqué, ripoussé. Si vous votez de l'eau, allant, mais là, désert, Kevin, tout veut. Si vous construisez casa, ou sans maçon, casse la péqué, pédiré. Si vous pas j'implanté, grenne, mango, wapi, mango, que disparaît. Si vous cachigez, moun qui tout vend, moun d'ailleurs, que jige. Si vous volez voisin, à un jour, au moun, Kevin, volé. Faut songer ça ou cassimé, c'est ça ou carré côté. Faut songer si j'irai karma, karma Kevin retrouve. Państwo słyszeli, nie bez powodu dostaje się nagrodę Grammy Michael League. Koledzy ze Snarki Papi i Malika Tirolię w roli głównej. To skład Bocante, a płyta za niecały tydzień, dokładnie za 6 dni. Voilà, Ależ to będzie wysmakowana płyta, bo Kante, Strange Circles za 6 dni. Całość dostępna w sklepach. Pewnie internetowych najszybciej, bo nie wiem jak z tymi stacjonarnymi. Dobrze, od tygodnia też nie mogę się odczepić od płyty naszej ulubionej Argentynki, Juany Moliny, płyty Halo. I ta dobra wiadomość, która wypłynęła w naszym spotkaniu przed tygodniem, ja ją przypomnę, bo to istotne, jest szansa usłyszeć Juanę na żywo w Polsce. Na razie dzisiaj to pewnie się nie wybierzemy do miejscowości La Plata w Argentynie, Teatro Sala Opera. Tam zaśpiewa. 8 czerwca słuchacze Trójki w Londynie mogą posłuchać na żywo Rough Trade East. Potem 15 Barcelona, potem Paryż 17, potem znowu Londyn, Berlin 22, no i ta wiadomość, która jest dla nas bardzo istotna. Białystok, 24 dzień czerwca, Halfway Festival i tam zaśpiewa na żywo Juana Molina. ciekawe, jak to zabrzmi na żywo, jest szansa Białystok, 24 dzień czerwca, Juana Molina. Prawdopodobnie w repertuarze z albumu Halo, który ukazał się w kwietniu tego roku. Nasz duet znajomi z Seulu, Love Exterior, mniej więcej 2 tygodnie temu objawili nową płytę. Zatytułowali ją 37A. I przyznam z ręką na sercu, że nie jest tak dobra jak ta poprzednia. No ale dobrnąłem do końca i z końcem tego albumu zaczynają się dopiero rozkręcać. Na potrzeby nagrania tej płyty, tej najnowszej Love Exterior, duetu z Korei Południowej, zamieszkali w Londynie. No ale proszę, to rzadkie sytuacje takie, że środowisko artystyczne czy muzyczne w Londynie źle wpływa na komponowanie. jak mieszkali w Seulu, było lepiej. Jeszcze jeden utwór odważę się zaprezentować. Moim zdaniem to dwa najlepsze nagrania z nowej płyty Love Exterior, albumu zatytułowanego 37A. Lovex Stereo z Korei Południowej. A my się przemieścimy teraz do Bangkoku, czyli do Tajlandii. I oni pierwszy raz u nas, ale też mają jedną płytę długogrającą, z tego co pamiętam, i jedną płytę krótką. No ale mają też prawo do tak nielicznej dyskografii, bo zespół powstał w 2015 roku, a jest 2017, więc i tak jest nieźle jak na 2 lata działalności. Nazywają się Springfall Sea. Właśnie z krótkiej płytki, bo najnowszej, 5 maja ukazał się ten mini album The Seedless Fruit. Tak muzycy z Bangkoku zatytułowali tę płytę. A przypomnę, formacja nazywa się Springfall Sea. Thank you.